Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Manya Dhamman Haridame Janma Liyate. Janma Neho Again, I'm Aisa Bhauta Janma Karma Chame Divya Bhagavan Hai Aur Inke Janma Divya Shigun Ke Atite Ajopi Sanabiyad Nabhutanam Ishwaro Pisan Prakritim Swamadhishtaya Sambhavami Atmanaya. Bhagavan is Haradhamme. अवतीर्ण होते हैं प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से नहीं आत्ममाया अपनी इच्छा से भगवान हमारे बीच में प्रकट होते हैं। तो अद्वैत आचार्य एक उच्चना ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, जन्म लीला प्रकट की, भगवान की लीला है जन्म लेना। और वो ब्राह्मण श्रेणी में बहुत खरा नियम है कि ब्राह्मण तो खाली ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों के हाथ से भोजन लेते हैं और खाली ब्राह्मण के साथ संग करते हैं। तो ऐसे नियम अभी तक चलते हैं कहीं कहीं ब्राह्मण परिवार में। तो वो उस समय ऐसे नियम बहुत ही खरा था, लेकिन अद्वैत आचार्य ये सभी नियम लंघन करके श्राद्ध पात्र हरिदास ठाकुर को दी। हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे और श्राद्ध पात्र ब्राह्मणों को जन्म चाहिए। तो कैसे श्राद्ध पात्र नीच कुल मुसलमान को देना है, ये ब्रह्म धर्म एकदम विरुद्ध हो। तो ऐसे करने से अद्वैत आचार्य दिखाए कि एक शुद्ध भक्त नीच जन्म वाले होने के बावजूद अगर शुद्ध भक्त हो तो वो व्यक्ति क्रोध क्रोध नियम पालन करने वाले अवैष्णव ब्राह्मण से अधिक। तो यहां पर भी मध्वाचार्य संप्रदाय में ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणों के नियम पालन करने अभी तक बहुत खड़ा है। अगर कोई विदेश जाते हैं वो बहिष्कृत होते, तो अगर वहां से डाला बेचने है वो हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तुम बहिष्कृत हो, हमारे समाज में नहीं रह सकते, तुम्हारा दूषित डाला हम पवित्र करेंगे ग्रहण करने से, लेकिन तुम बहिष्कृत हो। तो ऐसे नियम अभी तक चलते हैं, लेकिन ऐसे नियम को अद्वैत आचार्य प्रभु कोई दान नहीं दी। कोई ब्राह्मण हो शूद्र के नीच हो, अगर कृष्ण भक्ति करते हैं वो ही श्रेष्ठ है, यही अद्वैत आचार्य प्रभु का प्रचार था। चैतन्य महाप्रभु भी वैसे बोले, नीच जन्म नहीं कृष्ण भजने अजोग्य, सत्कु विप्र नहीं भजने योग्य, जो भज से बड़ो अभक्त ही नचा, कृष्ण भजने नहीं जात कुल आदि पिछा। चैतन्य महाप्रभु बोले कि नीच जन्म भक्ति में कोई बाधा नहीं है। और उच्च जन्म उत्तम जन्म तो भक्ति के लिए ही कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। जो भक्ति करते हैं नीच जन्म होने के लिए वे ही श्रेष्ठ है, और जो भक्ति नहीं करते हैं तो सामान्य सामाजिक दृष्टि में उत्तम होने के लिए वे ही चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में वर्जित है। तो ऐसे ही अद्वैत आचार्य प्रभु का प्रचार, वे उत्तम कुल में जन्म लिए थे फिर भी हरिदास ठाकुर जो मुसलमान के परिवार में जन्म लिए थे, हरिदास ठाकुर को विशेष सम्मान दिए थे। तो ऐसे हम जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है, हम माध्वाचार्य संप्रदाय में भी है, ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। लेकिन मूल माध्व संप्रदाय में और गौड़ीय संप्रदाय में कुछ अंतर भी है। एक है ये जात बुद्धि जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में जात बुद्धि नहीं होते, सब भगवान के परिप्रेक्ष्य में सब समान है। तो उडुपी में भगवान कृष्ण अर्चित होते हैं, भगवान अकेला रहते हैं, कभी कभी गाय भी है, गाय भी है, कृष्ण हमेशा गाय के साथ रहते हैं। तो कृष्ण गोपाल है, गोपाल कृष्ण, ये गोपाल कृष्ण वल्लभा है, गोपाली ऋषभानु तनया ऋषभानु नंदिनी राधारण। लेकिन ये बात मध्वाचार्य संप्रदाय नहीं मानते। वासुदेव कुछ किसे बताते, कृष्ण जब ऐसे अकेले हैं राधा प्रकट नहीं होते अवश्य ही, यदि कृष्ण हो तो राधा भी उपस्थित है। लेकिन ऐसे अकेले कृष्ण राधा मूर्ति नहीं होते हैं तो ऐसी पूजा वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव कृष्ण जो द्वारका रहने वाले और चतुर्व्यूह कृष्ण है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, तो ये वासुदेव कृष्ण भक्त हैं। और हमारे आचार्यों के विश्लेषण में ये वासुदेव कृष्ण सेवा करना, कृष्ण उपलब्धि के पहला सोपान, ऐसे कृष्ण को स्वीकार करना नास्तिक बुद्धि और निर्विशेष ब्रह्म बुद्धि से और बहुत अच्छी है। लेकिन ये पूरा कृष्ण उपलब्धि नहीं है, तो अच्छा है कि ऐसे भक्त वासुदेव कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानते हैं, मानते हैं कि यही कृष्ण है, यही भगवान है, भगवान का रूप है, भगवान अरूप नहीं है, भगवान है और भगवान के दास भी है, ईश्वर जीव ईश्वर जड़ जीव जीव जीव जड़ जड़ जड़ भेद है, मध्वाचार्य का दर्शन है द्वैत शुद्ध द्वैत दर्शन, भगवान है और सब कुछ दूसरे दे है, सब कुछ भगवान से प्रकाशित हुआ और सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये आस्तिक बार का प्रथम स्तर है कि कृष्ण है और कृष्ण भगवान ही है, तो यही स्थापना करना। लेकिन इसके ऊपर भी और भी मालूम होना चाहिए कि भगवान है, भगवान का मतलब नियंता राजा ईश्वर परम कृष्ण परमेश्वर, सब कुछ नियंत्रण करते हैं और कि भगवान व्यक्ति है, ये माध्वाचार्य का विशेष विषय है प्रचार कि भगवान व्यक्ति है। लेकिन कैसे भगवान व्यक्ति है, क्या करते हैं, तो व्यक्ति क्या करते हैं, तो खाली वैकुंठ में रहते हैं नहीं, और भी समझना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान परम भोक्ता है और इनके भोग के लिए हमारे सब कार्य करना यही भक्ति है। सामान्यतः माध्वाचार्य और सब दूसरे संप्रदाय में भगवान नारायण की सेवा करना है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, हम भगवान की सेवा करेंगे फिर मुक्ति मिलेंगे, हम वैकुंठ में, तो ऐसी इच्छा होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विचार में ऐसी इच्छा कि हम भगवान की सेवा करेंगे फिर भगवान के धाम जाएंगे, तो ऐसी इच्छा में वास्तविक प्रेम नहीं, वास्तविक प्रेम है तो कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, वास्तविक प्रेम। चैतन्य महाप्रभु की आदर्श प्रार्थना है, न धनम न जनम न सुंदरम कविताम वा जगदीश कमलम, जन्मनी जन्मनी श्री भगवत भक्त, ये मुक्ति भी नहीं चाहता हूं और आश्लिष्य पादरतम विनाश्रुमाशरम नाम हम करो यथा तथा बाधि प्राणनाथ, मुझको संहार करो मारो भी राखो जो इच्छा करो, मुझको संहार करो मुझको मारा दो या मुझको पालन करो जो आपकी इच्छा हो, जो भी अवस्था में हो, जो आपकी इच्छा हो, मैं आपके सेवक हूं। तो ये ऐसी धारणा प्रेम वृत्ति है, तो कृष्ण प्रेम सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। और कैसे चैतन्य महाप्रभु आए, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का बुलाना से, अद्वैत आचार्य प्रभु वे ही भगवान है, लेकिन भक्त भक्तावतार है, भक्त मैं भक्त हूं, तो यही भावना से Advaita Acharya ne sote ki mera samarthya nahi hai. Ye sab khali hatta jivan ka udhar karna. Yadi Yashoda Nandana, Nanda Nandana, Krishna Swayamayenge, or Swayam inke Parishuddha Prem Prachar Karenge, tab ye sab neech patit jivan ka udhar sambhav hoga. Advaita Acharya vaise soche. Mera khud ki shakti nahi hai. Jeeva udhaar karne ke liye. So I say Advaita Acharya, Krishna ki puja ki visheshkar, Krishna ka avatar karwane ke liye. Aur Advaita Acharya ka hunka, hey Krishna, jar se bhavte, Chaitanya Mahaprabhu aaye the. Yashoda Nandan Jai Sachi Suta Hailo Se Balarama Hailo Nita. Yashoda Nandan Jo Krishna Hai A Krishna Rup Mein Aaye Hai Krishna Vanam Krishna Krishna Gola Rup Mein Aaye Radha Bhava Dhuti Sivalitam Nomi Krishna Surupa Ye Chaitanya Mahaprabhu Ka Rup Bilkul कृष्णा जैसे है तो एक ही अंतर है कि कृष्णा का रूप श्याम वर्ण है और चैतन्य महाप्रभु का रूप गौर वर्ण है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का रूप राधा भाव ज्योति से बनता है इस रूप में भगवान कृष्णा राधा की भावना ग्रहण किया है और राधा की शक्ति से प्रभावित हुए कि चैतन्य इस कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौरंग हुआ राधा रानी गौरंगी है और चैतन्य महाप्रभु गौरंग है तो कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे अद्वैत आचार्य बोलाना से तो आज अद्वैत आचार्य का अभिभाग दिन है और जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे अद्वैत आचार्य की प्रबल इच्छा से तो वैसे भी इस शुभ दिन में हमको प्रार्थना करना चाहिए अद्वैत प्रभु के चरण में कि आप फिर चैतन्य महाप्रभु को बुलाए इस उडुपी धाम में जैसे कि यहाँ से चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन प्रेम प्रचरण हो सकते हैं तो यहाँ पर कृष्ण वासुदेव रूप में कृष्ण की सेवा चलते हैं तो आज से संकीर्तन से कृष्णा की आराधना होना चाहिए तो उडुपी धाम संकीर्तन के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए कि हर रोज भक्तों संकीर्तन करेंगे मृदंग करताल लेके और बहुत जोर से उडुपी के सभी रास्तों गली महल में हरि कीर्तन करेंगे जैसे कि ये पवित्र स्थली के लोग जो आदि कृष्ण को आ सकते तो कृष्ण नाम को भी आ सकते क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हुए सर्व जगत कृष्ण इस कलि युग में भगवान का विशेष अवतार है नाम रूप में और भगवान का नाम से कृष्ण प्रेम भक्ति मिलती है जो केवल अर्चन करने से और केवल शास्त्र अध्ययन करने से नहीं मिलते। ये चैतन्य महाप्रभु के विशेष उपहार है जो हम अद्वैत आचार्य की कृपा मिलते हैं। तो इस कल युग में भगवान की पूजा विशेषकर नाम संकीर्तन से होती है और इस्कॉन का विशेष गुण है कि इस्कॉन में तो जितने भी उपद्रव होते भी तो कीर्तन चलते रहते हैं इस्कॉन में। सब पूरा दुनिया में लोग जानते हैं कि वो हरे कृष्ण आंदोलन की विशेषता है कि भक्तों रास्ते रास्ते हरि कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण नाम सुनाते हैं। जैसे कि दूसरे लोग जो कृष्ण को आसक्त नहीं है तो आसक्त हो सकते हैं भगवान का नाम सुनने से। तो विशेषकर संकीर्तन यज्ञ से कल युग में भगवान आराधित होते हैं। यज्ञाय संकीर्तन प्रायः यजन्ति हि सुमेधसः। मुझे मालूम है कि कई भक्त बहुत आग्रही थे जगन्नाथ सुभद्रा और बलदेव मंगला से वापस लाना और यहाँ पर पूजा करने के लिए, लेकिन मैं बोला था कि अभी समय ठीक नहीं है। तो उत्साह खाली उत्साह काफी नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, यथा विधि होना चाहिए। और प्रभुपाद बोले कि मूर्ति पूजा के लिए कहीं इस्कॉन मंदिर में कम से कम 10 ब्राह्मण दीक्षित भक्त होना चाहिए। इसके पहले वो मणिपाल में वो भक्ति मकान में जगन्नाथ थे, लेकिन पूजा यथाविधि नहीं थी। ऐसे एक्चुअली उचित नहीं थी कि अधिक्षित अशिक्षित मतलब भक्ति लाइन में अशिक्षित छात्रों किसी ना किसी प्रकार से पूजा की थी और वो एक कार्मिक कुक था और जो बनाया था जगन्नाथ को अर्पण किया। तो ऐसे ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अभी खाली एक ब्राह्मण दीक्षित भक्त है, तो काफी नहीं है सब पूजा इत्यादि करने के लिए। अगर और हम विद्वंस जब मीजी है तो ऐसे काफी ब्राह्मण होने चाहिए। जैसे कि पूजा एकदम स्टैंडर्ड पर हो सकते, तो इसका में सब कुछ जो हम करते हैं वो एक प्रकार का प्रचार है। तो अगर हम अच्छी तरह पूजा नहीं करेंगे तो दूसरे लोग क्या सीखेंगे। तो सेवा पूजा एकदम आदर्श होना चाहिए, जैसे कि दूसरे लोग इसको देख के प्रेरणा मिलेंगे घर में आदर्श पूजा अर्चन करने। तो ऐसे जैसे कि जगन्नाथ को अपराध नहीं होगा। तो हमसे अच्छा नहीं था कि इसी स्थिति में जगन्नाथ को बुलाना हुआ, फिर जगन्नाथ को भेज दिया, तो अभी हम पूजा बंद करते मंगलौर जाओ। तो फिर अगर हम बोलेंगे फिर अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे पूजा, फिर जगन्नाथ को वापस भेज देना पड़ेगा। तो ऐसे अपराध नहीं होना चाहिए। अगर एक बार भगवान को बुलाना है तो उस समय से जो भी हो तो पूजा चालू करना चाहिए। लेकिन अभी हम ऐसे नहीं जानते तो हम प्रारंभ करते हैं तो कैसे सब कुछ होगा। आशा है सब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन पहले देखना चाहिए स्थिति कैसी होगी। क्योंकि मूर्ति सेवा कोई हल्का विषय नहीं है, बहुत गंभीर है भगवान को बुलाना। तो नाम रूप में हम किसी जगह में किसी अवस्था में भी कर सकते, लेकिन मूर्ति पूजा में विधि पालन करना चाहिए। तो अच्छा हो हम पहले भगवान की आराधना करेंगे हरि कीर्तन के द्वारा, जो कलयुग के लिए अनुमोदित है। और आशा है हरि कीर्तन करने से, आशा ही मतलब अवश्य ही होगा, हरि नाम कीर्तन करने से और शुद्ध भक्ति पालन करने से तो सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ उसको क्या है सर्व सर्व स्वार्थ विलभ्य थे हरि संकीर्तन से तो सब कुछ मिल गया। तो भक्तों खुद के लिए स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन भक्तों की इच्छा है कि सब लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करें, सब संकीर्तन आंदोलन में शामिल होंगे। तो ये भक्तों की इच्छा है। और हरि संकीर्तन करने से भक्तों की इच्छा पूरी होगी। तो हरि कीर्तन करो, सब एकत्रित होकर कृष्ण भक्ति करो, दूसरे दूसरे दल बनाना ठीक नहीं है ऐसे। तो कृष्ण भक्ति प्रचार अच्छी तरह नहीं चलेगा अगर सब खुद की भक्ति करने के लिए अकेले रहने चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण विशेष संतुष्ट नहीं होंगे। जब सभी भक्त एक साथ प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति में तो भगवान बहुत संतुष्ट होते, क्योंकि यही संकीर्तन शब्द का मतलब। संकीर्तन का मतलब सब एक साथ एक संग में कीर्तन करना। तो ऐसे आप सब सहयोगिता कीजिए इस संकीर्तन प्रचार का प्रयास में। और आशा है कि अद्वैत आचार्य की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से और मध्वाचार्य की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और सभी पूर्वाचार्यों की कृपा से, विशेषकर श्री प्रभुपाद की कृपा से, इस सुप्रयास सुफलित होगा। सुफल का मतलब भक्ति लता का फल है कृष्ण प्रेम। तो आशा है तो सब इस भक्ति लता से इसका बीज आज भूमि में स्थापित हुआ। तो आशा है कि इस भक्ति लता से सब कम से कम जो दक्षिण कन्नड़ निवासी हैं तो सब कृष्ण प्रेम फल मिलेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? तो अगर प्रश्न है तो और क्या करना चाहिए? हरि कीर्तन को कीर्तन करने के बाद भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों आता है? क्यों आते हैं? मतलब है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों होते हैं? तो वो स्वाभाविक है। गोलोक धाम में भी मतभेद होते हैं। यशोदा रानी चाहते हैं कि रात को कृष्ण जो इतना थक गए हैं दिन भर गोचारण करने से तो अच्छी तरह सो जाएंगे, और गोपियां की इच्छा है कि कृष्ण हमारे साथ रात भर नाचेंगे। तो वो आध्यात्मिक मतभेद है। और दूसरा है, दूसरा प्रकार भौतिक मतभेद है। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा संभव है कि हम भक्ति के लिए आते हैं लेकिन माया का प्रभाव से, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से प्रभावित होने से हम नाम, खुद का नाम चाहते, मैं बड़ा हूं, मैं सबसे सीनियर हूं, मेरी दीक्षा 50 साल के 50 साल और एक दिन पहले था, और तुम्हारी दीक्षा खाली 50 साल के पास, मैं तुमसे सीनियर हूं, मेरी बात सुनो। तो ऐसे हो सकते है। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दिए कि भक्ति मार्ग में भी ऐसा हो सकते हैं। निषेधाचा खुटी नाती जीवे हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा तथो उपशाखा गम। निषेधाचा हम सब कुछ जब दूसरे लोग के साथ होते हैं हम सब कुछ अच्छी तरह पालन करते हैं लेकिन गुप्त पाप करते हैं। निषेधाचा खुटी नाटी, खुटी नाटी मतलब कूटनीति, हिंदी में कूटनीति पॉलिटिक्स का। जीव हिंसा तो भक्ति करके भी हम दूसरों को ईर्ष्य करते हैं, और लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो तो आप उपशाखा का लाभ तो भक्ति करने से अवसर है जब बनना तो अच्छा हो। हम कलेक्शन करते हैं कृष्ण के लिए लेकिन मैं कृष्ण का दास हूं, और कृष्ण खुशी होते हैं जब दास सुखी होते हैं। तो कलेक्शन से एक बार कृष्ण को देना है और एक बार मुझको, यही भक्ति है। तो लाभ पूजा लोग मेरी पूजा करेंगे, मैं बड़ा हूँ, मैं गुरु हूँ, और ऐसे प्रतिष्ठा। हम कृष्ण सेवा करते हैं जैसे कि दूसरे लोग हमारे प्रशंसा करेंगे, तो ये सब दूषण भक्तों के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, और ये सब दूषण से भक्ति देव को नष्ट होते हैं। लेकिन क्या है माया का प्रभाव से जो ये सब दूषण से दूषित होते हैं, ये सब दूषण स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं स्वार्थाभिलाषी हूं। भक्ति का नाम है स्वार्थ के लिए सब कुछ करता हूं। तो कैसे ये सब मतभेद होते हैं? तो दो कारण हो सकते, एक है कि हम यशोदा रानी जैसे उन्नत है भक्ति में, तो दूसरा कारण हो सकते और लगते तो ये ही सामान्य कारण है इस भौतिक जगत में कि हम माया से प्रभावित है। हम शुद्ध भक्ति का नाम है स्वार्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो कैसे हम भक्ति में माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते? तो एक ही उपाय है कि हमारे उद्देश्य पूरा शुद्ध होना चाहिए। अगर हम कुछ भौतिक स्वार्थ के लिए कुछ चाहते हैं तो वो भक्ति नहीं होगी, ये भक्ति दूषित होगी, ये हम ऐसे जागरण करेंगे दूसरे भक्तों के साथ, और इसका फल होगा कि भक्ति प्रकट नहीं होगी। अगर भक्त देश में कर्मी होते हैं खाली स्वार्थ के लिए प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों की चेतना में भक्ति का उदय नहीं होगा। तो हमारे उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए और सावधान होना चाहिए कि हमारी बुद्धि में इस भौतिक दूषण प्रवेश नहीं करेगा और हमारी भक्ति को नष्ट नहीं करेगा। तो इसलिए सदैव शुद्ध भक्तों की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। और क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। और आगे हम जैसे नीचे रह सकते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही हा गुरु नंदन, सभी भक्तों के उद्देश्य एक ही होना चाहिए। तो ऐसे भी हो सकते हैं कि सभी भक्तों की उद्देश्य एक ही है कृष्ण भक्ति, खुद का जीवन में कृष्ण भक्ति पालन करना और प्रचार करना, लेकिन प्रचार करने में भी दूसरे दूसरे मत हो सकते हैं। ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, नहीं पहले हम ज्यादा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे मतभेद तो यशोदा रानी और गोपियां में जैसे, तो इसलिए जैसे कि हमारे प्रचार एकत्रित हो गए, तो ऐसे सिस्टम है कि एक भक्त नेता है और दूसरे अनुगामी है। और अनुगामी के कर्तव्य है अनुगमन करना। तो भक्ति में नेतृत्व भक्ति से होना चाहिए, फैशिज्म से नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे जो अनुगामी है, वास्तव में भक्ति नहीं, सब भक्त है, सब सेवक है। लेकिन एक भक्त नेता कई संस्थान में एक नेता होना चाहिए, और फॉलोअर जो है अनुगामी है उनके कर्तव्य है नेता के साथ सहयोग करना। तो सब अगर अलग अलग हो, सब अगर स्वतंत्र हो, तो कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तो सहयोगिता का मतलब नेता के वचन के अनुसार, तो ऐसे सिस्टम है व्यवहारिक। तो प्रभुपाद ऐसे सिस्टम स्टार्ट में थी, और वैकुंठ और गोलोक जगत में भी ऐसी सिस्टम है। तो सब अलग अलग स्वतंत्र होने से कृष्ण भक्ति नहीं करते, तो वहां पर भी ऐसी सिस्टम है। तो सबसे बड़ी नेता है कृष्ण भक्ति में राधा रानी, और अष्ट सखी है, अष्ट सखी की दूसरे दूसरे मंडल है। तो ऐसे अगर ऐसे नहीं होते हैं तो अच्छी तरह कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरे हेल्प करने करने में यज्ञ मानव सेवा माधव से वो भी जाए जनत से, हम जनादन सेवा करते जनत से, जनत सेवा हम करते ऐसे तुम जनार्दन सेवा करो, तो ऐसे प्रचार करने से हम जनत की से हम कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते। हम भी भव सागर में, हम भी डूब जाते, हम भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्लेश से परित्यक्त होते, तो कैसे हम दूसरों को उद्धार कर सकते। हम भी हम बंदी है, हम मुक्त नहीं है, तो कैसे हम दूसरों की सेवा कर सकते। ये सब भ्रम है। केवल कृष्ण भक्ति प्रचार करने से दूसरों की सहायता हो सकती है, कोई दूसरे उपाय नहीं है। और जो बहुत मानव सेवा माधव सेवा है, तो ऐसे व्यक्ति माधव का नाम बहुत भी माधव के शत्रु है, क्योंकि चाहते है कि लोग माधव सेवा चढ़ के माधव जो भगवान है, उस सामान्य व्यक्ति माधव को समझ के सामान्य व्यक्तियों की सेवा करेंगे, तो ये सब अपराध। माधव सेवा का मतलब माधव की आराधना, और आराधना के विपरीत है अपराध, ये सब अपराध। ऐसे सोच तो हम जनता सेवा करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने से, तो यही वास्तविक मानव सेवा। क्यों मानव सेवा, जीव सेवा। तो कोई कोई मानव सेवा करना चाहते हैं, वो बकरी की गला खाते। तो मानव सेवा के लिए जीव हिंसा करते, और ऐसे मानव को मंस खिलाने से खिलाने वाले और खाने वाले दोनों यमराज के पास जाते। तो किस प्रकार की सेवा है? ये सेवा नहीं है, दुश्मनी है। सेवा का नाम है दुश्मनी है। तो हरि कीर्तन चालू करो।